A owa informowała, że zespół brzmi, jakby AC/DC przesiadywali godzinami w garderobie, słuchając Oxbow, Win i Kapteina Beefhearta i wciągając pewne nielegalne substancje. No muszę powiedzieć, że dawno tak zachęcającej informacji o żadnej grupie nie wyczytałem. Nie wiem, czy jest aż tak dobrze na tej płycie, ale na pewno jest ciekawie. I sądzę, że na Rated Eye jak oko, właśnie oko należy mieć. Grupa pochodzi z Pittsburgha. Ich debiutancka płyta nazywa się dokładnie tak jak zespół Rated Eye, a muzycy twierdzą, że najbardziej w ciężkiej muzyce brakuje im improwizacji oraz swobodnego przepływania pomiędzy strukturami rytmicznymi, więc postanowili coś z tym zrobić. Trzymam kciuki. Bau jest zespołem hiperaktywnym, jak wiele grup na scenie tego nowego, progresywnego, amerykańskiego post-metalu, sludge metalu, jakkolwiek by tam ich zwać, bo wiele w tym kotle wpływów się miesza. Są też elementy black metalu i wielu innych gatunków. Pewnie przyszłe pokolenia jakoś to nazwą, kiedy już dokopią się do płyt The Body czy właśnie Dow. Umbilical to tytuł nowej płyty grupy z Baton Rouge w Luizjanie, płyty znowu udanej. Ta płyta jest dla radykałów, szaleńców i wygnańców, którzy uciekli z pustkowia kapitulacji. Ta płyta jest dla bojowników i fanatyków odmawiających poddania się wygodom, praktyczności i 30 srebrnikom. Puszy się zespół w notce prasowej. Nie jest to może rzecz aż tak radykalna, na pewno nie jest muzycznie rewolucyjna, ale na liście świetnych tegorocznych rzeczy w roku, jak już dzisiaj mówiłem, bardzo dobrym dla ciężkiej, ekstremalnej muzyki, znajdzie się Umbilical na pewno. Wpisuję go tam już dziś i podkreślam, nie wężykiem. drugi z zaprezentowanych właśnie utworów grupy Thou nosi fantastyczny tytuł Nic nie czuję, kiedy płaczesz. I feel nothing when you cry. Ciężko na sercu. Dzisiejszą audycję rozpoczęli Bella, koreańscy artyści z Berlina i z piekła rodem. Bella jest osobą niebinarną, stąd nieco karkołomnie brzmiące końcówki, ale staram się uszanować ich wolę, przecież nic mi nie ubędzie. Propozycja Belli to przefiltrowane przez queerowe doświadczenie i uwspółcześnione pungmul, czyli koreańska muzyka ludowa związana z dawnymi ruchami społecznymi. Wierzę tutaj notce prasowej na słowo, bo nic nie wiem o koreańskiej muzyce ludowej. A do tego dodane zostały wściekłe i rozpaczliwe wokale, żywcem wyjęte z ekstremalnego metalu. Album Belli nosi tytuł Noise and Cries. To tytuł bardzo uczciwy, bo właśnie tak brzmi ta muzyka. Kolejny utwór to rzecz z Ameryki. Zespół czy projekt nazywa się Compantli. Brzmi to dość egzotycznie. To projekt Briana Ortiza z legendarnej kalifornijskiej grupy Xibalba. Compantli to miejsce, w którym Brian skupia się na wierzeniach i krwawych rytuałach i też muzyce, albo na tym, jak tę muzykę sobie wyobraża, tubylczych kultur obecnego Meksyku i południa Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Meksyku, z wykorzystaniem między innymi tradycyjnych instrumentów, chociaż w swojej istocie propozycja Compantli to jest doom death metal, bardzo ciężki i momentami gwałtowny, brutalny, ale też z pewnym takim rytualistycznym, plemiennym zacięciem. Mnie bardzo interesuje zarówno sama twórczość Compantli i ta nowa płyta zatytułowana Beating the Drums of Ancestral Force, jak i ta scena tubylcza w Ameryce Północnej. Nie trzeba je ograniczać do jednego kraju, bo te granice pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą wytyczyli kolonizatorzy. To dla ludów, które tam zamieszkują dużo, dużo dłużej niż ci, których przywiózł Kolumb i kolejne statki, sztuczne granice. Wpływy kultur tubylczych Ameryki na metal są coraz wyraźniejsze. Rdzenni Amerykanie też bardzo chętnie metal grają i to jest coś, o czym chętnie Państwu opowiem przy innej okazji. Bardzo się natomiast cieszę, że mogę Compantli dzisiaj już zaprezentować. Utwór nosi tytuł Chichi Mecatl. pozostajemy w Ameryce, przy czym Tsompantli odwołują się do jej przeszłości, natomiast duet Primitive Warfare zapowiada ponurą przyszłość. Primitive Warfare wydali właśnie płytę w polskiej wytwórni Gods of War i jest to straszna dzicz. Album nazywa się Extinction Protocol, a utwór, którego za chwilę wysłuchamy, to Nuclear Regression i bardzo możliwe, że od częstego słuchania tej muzyki można się cofnąć w rozwoju. Kolejny zespół pochodzi trochę z Australii, a trochę z Finlandii. To są owoce globalizacji. Nazywa się The Eternal i zapowiada swoją nową płytę tytułowym utworem Skinwalker. Swoją drogą, skoro już dzisiaj była mowa o tubylczych kulturach Ameryki Północnej, postać Skinwalkera, czyli takiego trochę ducha, trochę zombie, pochodzi z wierzeń Nawachów. Kiedy ktoś Skinwalkera zobaczy, to jest bardzo zła wróżba, trzeba uciekać. To taka moja rada na wypadek, gdybyście państwo stanęli oko w oko z tym stworzeniem. Skąd wziął się na płycie The Eternal, tego nie wiem, no ale jak już wspomniałem, jest to bardzo globalna sytuacja i bardzo egzotyczna mieszanka, bo w tymże utworze usłyszymy jeszcze gości i tutaj będzie wokalista z Tuwy śpiewający alikwotami, czyli Albert Kuwezin, i rosyjska wokalistka Emilia Saen. Słuchamy Skinwalker w wykonaniu The Eternal. Audycja dobiega końca, więc warto zdjąć nogę z gazu. To oczywiście nie jest uwaga do tych Państwa, którzy obecnie poruszają się autostradą. Warto się wyciszyć, nie ma co przewalać gruzu. Lepiej posłuchać czegoś, co być może pozwoli nam za czas jakiś, kiedy już się audycja skończy, zastrzegam, zasnąć. Posłuchajmy utworu z 5. albumu studyjnego warszawskiej grupy Sunnata. Album nazywa się Chasing Shadows. Prezentuje to, jak chce sama grupa, czy jak chce autor notatki prasowej, coś, co można by nazwać szamańskim dumem, ale oczywiście jest to nalepka o tyleż efektowna, co nieprecyzyjna, bo szczególnie na tej nowej płycie Sunnata wychodzi już poza dumowe terytorium bardzo daleko i właściwie co utwór to niespodzianki, czy co utwór to warianty na temat tej stylistyki. Co ważne i co słychać, i na dobre to wychodzi tej muzyce, płyta została nagrana na żywo, w tym sensie, że cały zespół grał na swoich instrumentach w tym samym czasie. Dzięki temu energia tych nagrań, mimo że właśnie nie zawsze jest to muzyka żwawa, nie zawsze jest to muzyka bardzo intensywna, no ale energia tych nagrań niezmiennie pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Żegnam się z Państwem więc w towarzystwie Sunnaty i zapraszam do Ciężko na Sercu już za tydzień.